Jesu tonba tona jani luoba la dana ni jesu warkab den purpuri ke ya jufu mar glek mama den yemde kerma ya jufu ntie den tieba ya den boar dal kur torma bien kandi ya jufu mar glek mama ya ko puna ka punba bi piga ni lierba den yinbe warkab kuri ke yerba la pundi tinkeru tie mama wangma ki ya tendi mi giema lan yapo te piba yengandi sig ni blele bini bin tien yab yapo o sier ngamo yabin gbelen o tien fuom yua le mi yam fuom mo te ba pour balat wonli amatim wan ba pati yula i jan po len o tien mam wang mo po ke kankete la mam de mangé lini tan kur be dengan etiena yuan gbelen dan dan le o dior po len o tien fuom yua len Philippi Pilokolo, Nicanola, Timono, Pamenasa, le Nicolasa, yuan den tieni lamo, antiosa yua. Kenan lewere unwa routine. Beden chuan la jabe jesu ton mkani, ke bijan di kemiya routine ke man bipobini. Routine maam den ye yar ke pouri, jesu unwa rkaba, den pouri har bonkian la, jolisa lema, beko par kiam sigmo, bonkian den tuwar ke unwa jesu. Et tina den biela no tien ngamle le no paro ke tiende bin siga me bankiama len sinanken kiami bin tiam ya ban tiele bar ma ban die yen ya ban yi ya ba bin fab ka ba den fik ni yalen et tiena bin tie ya jufu nyani silena len alessandro dogni len ya ba nyani silisi len asi ya die min kuri utien fuma den puni et tiena me yan fuma ke o mari ke kan de frikin ni alonu lane biden su bi jaba li suri ke bo puawo ko me fam ki yer te barko matin mastugud musa po le no tiempo biden lengri bin ni bal len bin kwerba len le bar ma am banka bi yam lane biden chua ke bi be tena ki chuo ke gerno bi chan chan ko le tan chan ko le goden ten ke bi sier fa damba fo o ko me fam ki yer On a déjà sugdi, on a quand gardé ngamu, que go sugdi le par mama kachiri, que go dengbare ko yerke, Jesu nasaleti yua yeni ba bolini otiendi yuna, que lebre Musa ndembili tipo ya boda. Bichan chan nikpelebe ya banka bitan ki ankankuri dentire tiena, que lako onung tienani malek ya yeni.